Now whatever you wear, babe, you can make the whole room stare. But you know that my favorite is when you're rocking that This Is Where. Oh, tenu suit suit karda. Oh, tenu suit suit karda. Suit karda. Tenu suit suit karda. Oh, ni tu lagdi panjaban, lagdi patola. Lagge ni tu saryan to vakh ni. Tenu suit suit karda. तू लगदी पंजाबन लगदी पटोला लगे नी तू सारियां तो वख नी तेनू सूट सूट करदा ओ तेनू सूट सूट करदा चांदनी चौंक चित भाई जही पाईया पुछ देने मुंडे दसो कुड़ी कित्थों आईया चांदनी चौंक चित भाई जही पाईया पुछ देने मुंडे दसो कुड़ी कित्थों आईया बच्चा बच्चा फिरे है नी बच्चा बच्चा फिरे फिरे बच्चा बच्चा तेरे उत्ते मरदा तेनू सूट सूट करदा ओ तेनू सूट सूट करदा सूट करदा तेनू सूट सूट करदा Wherever you at, babe, you can make the whole room stare. But you know that my favorite is when you're rocking that This Is Where. Ooh, your little black dress, it don't do it for me. You know how to impress, just give it to me. No jeans, no dresses, no tees, no. My queen, she's in a sari, yeah. Now keep it busy, like you're in Delhi. You gotta rep the team, shawty. I know they flexing, but it's me you should be checking. Cause I wanna make you my rani. Rock with me. गोरे मुखड़े ते जचदा देख देख मुंडियां दा दिल रेंदा नचदा ब्लैक येलो रेड गोरे मुखड़े ते जचदा देख देख मुंडियां दा दिल रेंदा नचदा लगे ना नजर मेरी लगे ना नजर मेरी लगे ना नजर दिल डरदा तेनू सूट सूट करदा ओ नी तू लगदी पंजाबन लगदी पटोला लगे नी तू सारियां तो वख नी तेनू सूट सूट करदा ओ तेनू सूट सूट करदा